منڈی ہوئی فعال خلق دی اعلی سپلائی را کی خیرات ران تیری گی ارکان بے فعالی فعال دا مقصد دعوت بور کئی امر بالمعروف نہی عن المنکر بکئی چکم چیز دا قرآن دا سنت سے برابری داغی دعوت و چکم شے دا قرآن دا سنت نہ مخالفی داغی تردید بکئی گورا تنظیم دیتا نوئی چورو رکھے تنظیم کے منگ کولو کو بدم کول خو بس منگ بد دے خود بد آرت تابیداری کو نہ دے تنظیم نوئی تنظیم مقصد بدائے چھ دا منکر برات کے کہ دا منکر ستا پا مرگری کی پیدا کی راگے تردید بم کے کہ دا منکر پا بلچا کی پیدا کی راگے تردید بم کے راگے تردید بم کے دسے نا چھ خپلا منکرات کے خپلا منکرات مانے تردید نہ کے ادبل پا منکرات مانے تردید کے او پختانوے یو سڑے جبل تیوہ کو تنیسی دا چلور اور درے کو دیکھو سڑی طرح جی کی بیرتا واپس کی گی جب بل مانے تردید کے مخبلا چکم منکرات دو کی موجود ہے منکرات بل رکے امر بالمعروف نہی عن المنکر بکے امر بالمعروف نہی عن المنکر ارکان دا جماعت بدا عین خلقی بس ہر جگہ بدا قرآن او دا سنت خبر کئی گاڑی کے ناستے دے مرگری سے سیٹ کے دے مرگری تا دا قرآن اور دا سنت خبر شروع کرے لار کے روانے اور مرگرے سے روان دے چنور گفولے دے سڑی تا دا کلمے مقصد شروع کرے دارنگے یو زی کے مرگری راجم دی نوچے راجم دی او خبر ایسی کئی وہ تو ارونو یو خبر یو اہم خبر تزکو ماں وشول خبر از منگا استاسی ایمان پر دی کلمہ تازہ کی گی دی کلمہ مقصد واو رہے وشول اوی میروس پڑھ لے پا خپل واس یو سڑے دا ٹاف عالم دے مدمانی دا فرض دی چھ تمام دنیا تا دعوت ورکی دیر خلق دا دعوت ورکی یو سڑے علم کم دے دی دا مانند دا چھ دا چار دعوت نورکی اگا شاپور خان مولی سے واللہ دیو بخی اگی بویلا وی کمولا نی نتاخو کلمہ ازدکڑ لکنا دا ازدکڑ کلمہ دا یو اجڑ گجر تا وخیوا اجڑ گجر دے اجڑ ایت سے مائی نپوئی گی ستا سے جنگ شور نشی کولے جگہ پوئی گی نا نتلال شاہ تا کلمہ ازدکڑ دا مانا دے والا ازدکڑ لا زلک تکلیف ہو کا او لال شاہ دا کلمہ آگے تا ورسوا آگے تا خیر ورسوا دیر بنا پوئی گی لکھو پوئی گی کنا او چی سم من بک من عمو اندیزان نجوڑ کردی چی کون میں ما چاڑا میں ما اولند میں ما نو دس علم نو پیدا بیت سنگی ایس پیدا پر دس علم کنشتا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولی اللہم انی اعوذ بکا من اربعین اللہ پنائی حاصلوں پتا مانے چلور سیزن سرا چلور سیزن میں اللہ بچ کے یو من علم لا ينفع اللہ دس علم من منصف کیا چاہے کہ پیدا نہیں ماتا یا نور خلقتا ومن قلب لا يخشى اور دس ظلم منصف کیا چاہے کہ عاجزی نہیں ومن نفس لا تشبع اور دس نفس میں منصف کیا چاہے مڑی گی نا حلال کو حرام خوب دے کندو تیارتا ہوا ومن دعائیم لا يسمع اللہ تسے دعا گانے منصف کے لا يسمع چاہ قبلی گینا دعا کوم او قبلی گینا او دا زمان دا تبلیغی رونا چری دا یقینی خبر دا چلک گوندہ کس تکیز دکڑی دسے نچے دل تکیز دکڑی دی لگر چلور و میشتو اقیب اچونا تکیز دکڑی لیکن عرض ہے کہ پہ ہر مجلس کی یو مرگری سے مذاکرہ کئی تو خدا دولس کالو طالب ہے تو خدا اتو کالو طالب ہے تو مذاکرہ نشی کولے پتا میں چ قہر لگے دل تو مذاکرہ نشی کولے یو سڑی سے پلائے روانی مذاکرہ سے شروع کا یو دو کسانو سے روانی مذاکرہ سے شروع کا یو غم خادی لور لے پاگی کی یو دینی خبر شروع کا خبر مانی د چلور میں سے تبلیغی کو مذاکرہ شکا بولے او تا دا قرآن او دا حدیث طالبی دو کالا دری چلور پینزی تیر کردی دی او تا دا چاس مذاکره نشی کوله و معلومی گی چلالی می سوداگر ده کن اوڑی کن راوڑی و سکی آگانی خو لال رالی لال رالی لال رالی فقط دان خرشتی چی کتاب می پولی ما نیخه و را روانه ما خو نور پا هیچ سمانی آگانی نکم چکم که تا دایی جوڑ شی او دا دعوت ستا عام عام یو ڈریور سے مذاکرہ وکا یو کلینڈر سے مذاکرہ دینی وکا یو سورلئی سے وکا تو دینی دعوت شروع کا او چنور دعوت نہیں دا کلمہ خو نچا وڑیم دا دا کلمی اغا فضائل دا کلمی دعوت دا کلمی مانا دا کلمی مکمل طریقے سے تشریح دعوت ورو رو کورو رو چکل دا دا تو دا دعوت ورکی دا دے سڑی پزڑکی وا ستا مقبولیت راشی محبوبیت براشی وشو لکھا برمانی حجی دلتا پخواز من سے مرگرہ اس عالم دے مولا فضل اللہ نمی دے دے تیر ورزو کی منگ دا غی خوال ورلو مدر سے کاو مدر سے کاو وڑو تا دیر وڑو تا ناستو اغیو تا بکم شکل مانے سبق ویو مگا شکل دا سبق دیر مزیدارو دیر خیستب مزیدار دا گو پا دی وڑو مانے آیاتونا احادیث دای پا یادو یادوال چی پلانکے ٹکے پلانکے خبر پلانکے خبر دسی را بیا پلائی روانو نمات مولا فضل اللہ وی چی دا دی خلق از ماسا دیر زیادت مینہ دا حتیٰ کہ جزما تمام مجبوریتوں نے پخل سرون اغسطی دی ماوتل وجہ دادا کہ تا دی بچول خیست تربیت ورکے او چی خود تربیت دیولا بچول ورکے دا پلار استا سا محبت رازی او کہ تولا تربیت نورکے او پا بدعملی دی پرز کا شروع وکڑا پا نارواو کارون دی شروع وکڑا مام داخل چی تا سا محبت ساتی دا بستا سا سباب بغس ساتی دا محبت چیز ساتی دے وجنا چی تیر تربیت دا اولاد کے معشوم دے زان سراوستو دا دی خیستا تربیت وکا وشو لکھا بولا مانے نیک تربیت وکا پا خواہ خلاف اسرا معشوم تا پا بد نظر مگورا دا بد عملی پا شکل مگورا کنستا سرا بے دشمنی پیدا شی دا دی وجنا رب العزت تو دا دریم قانون چی ذکر کئی او دا دریم قانون مقصد دا دے چی دا جماعت مرگری دے دا عین خلقی او چلورم قانون مالو لگوئی پا جماعت مانے دا جماعت تو مرگرو باندے وشولے قرآن ذکر کئی او سلو پینزل لس کی وما یفعلو من خیرن فلا یکفروہو کم دنے کئی کار چکی دینا او محروم نش وشولے یو روپی پزان مانی تبلیغین وی پدی که دمرا ثواب دے پا بل مرگیر لگول پدی که دمرا ثواب دے دسینده چه دغ لارا کیواتل اند روپی لگولو که ثواب دے خنور دالا سکلک اگوارا چه ای چالا سوار نکی ای چالا سوار نکی نا دیرا مانن دا تالیب را وطره ایتا پا سبق پسی وست دست دی رسیگی و دا زان نبیخی بخیل مجوڑا وا وشو لکھا برمانی پا دی جماعت کی یا پا دی مدرسہ کی طالبان دی ستا مرگری دی اتا مالدار سڑی دا خپل پیسے پا زانم گو لگوان پا دی مرگرم گو لگوان ہمیش دا پارا که مالدار سڑی اگر چه مدرسی تراشم در اکلا بابا نسی که غریبی نو اغم در اکلا بابا نسی نا تا پا زان مانے پا نور مرگرو میں چاو لگوا وما یفعلو من خیرن فلا یکفروہو دارنگی دینی زی ندی دینی جماعتو ندی پا دی مانے گا خرچاوکا او پینزم قانون دادے آیات یو سلات اللہ سکی یا ایوہ اللذین آمنو لا تتخذ بیتوانتا من دونکم اغیار خلق نظام بچ کا ستا پا مشورہ کی دے اغیار خلق نہیں ناس یو اغیارو تا دعوت دے دعوت با اغیارو خلق لور کے دعوت با ہر چا لور کے دعوت نیکانو بدانو ٹول لور کا راز چکے نو راز با دا نیکانو خلقو سکے دا پلیدو خلقو سب راز نکے. رازدار دا مشوری خلق دا با نیکان خلقی دا توحید دا سنت و عقیدہ بی دسی خلق رازدار کا ہم دا وجہ دا پا ملک باندی اسلامی قانون ولی نرازی دا دیر نرات للوی ایو وجہ دا اسملی کی مسلمانانم ناشتی دسی نچی مسلمانان نشا مسلمانانم ناشتی اسملی کی سکشتا پا اسملی کی اندوشتا پا اسملی کی وفادری دارنگی انگریزشتا نو ہر بل چی پیش کئی نو پا آغا بل کی نور بلونا چی دنوی بلونا قبلی گی لیکن دینی بل چی راشی نو دا یو زین اعتراض شروع شی دا بل زین دا بل زین دا بل زین نو آغا دینی مشورہ چی نو آغا او غرزی دا ولی اغیار خلق ناستی شری قانون دارے چی پا ملک کی دی اغیار خلقی ملک کی دی سکمی وہ ملک دے اندومی وہ ملک دے یو انگریز ہم ہوئی خدا مشورے پہ ذہنوں کے داخل نہیں وہ شولے داد پر ملک کی دے حفاظت دکھی گی دے ساتنا دکھی گی لیکن مشوروں پہ ذہنوں کے بکافر خلق نہیں وہ اسمبلی دا ملک داد مشورے زیر ہے پکار دائے چل اسمبلی کے ٹول نیکان خلق ناشتی او چه نیکان خلق ناستی نو ملکی با اسلامی قانونشی جاری کوله او چه نیکان خلق نو نو بے اسلامی قانون نشی ناپیس کوله دا اغیار خلق چی دی اغیر نزان نده بچ کرده او دی که نقصان چه ده لس نقصانات واو رای لا یالونکم خبالا دا یو نقصان ده کوتاهی نکی بتاسو که دا پساد دویم ودمانتم خخیستا ستنگیدل درم قربات البغضاء من افواههم خارشوه ده بغض و کنه ده دخلونا بغض ده اسلام پا مقابل که خاره کیگی تقریبا لسدول اسکال مخ که چکل روسان ده افغانستان نواتا ما ده امریکی خبرون خپل اوریدلیو دا مجاہدین پہ امداد کی منگا مکمل تیر ہوتی ہو مکمل دا خو مستقل او بلاک جوڑ سا اسلام مستقل بلاک جوڑ سا دا دی بیان ہو مجھے بدے کی تیر ہوتی ہو نہ تیروتل بیر تر آگے رہی تیروتل و تدارک چکی تمام مسلمانان من سے بھی اتفاقین پیدا کرے اختلافات پیدا کرو اختلافات و بصورت کی دا مسلمانانو پا ملکونو مانی حملی شروع کرده دا جنتسن ایره دا چاگه ایره ختمشی بگردشام او چلورم و ما تخفی صدورهم اکبر او آغا چاو چه پتایی سینه ده او خودیر لوی ده اغا سینو چه کم کفر پتکره خودیر لوی ده او چا پینزم هان تو مولای توحب بونهم ولای وحب بونکم تاسو دیسا محبت کئی خودستاو سا محبت نکئی جناب سے آگے آوازو کی جو وزیر اعظمان دے تقریباً فورز کے امریکی تراور سی ٹول مسلمان منڈے ہوئی وہ شل خبر مانے الت چورسی صدر دا امریکی والا وقت ور کئی یار تاس صبر ہو کہ کی نہیں بار پدرے مولا پچلورم اورز مانے چن نمبر راشن ڈیر خوشحال زموں سے خود امریکی صدر ملاقات ہو گئی او کل کل ہم دسی را خوشی کوئی زی واپس اغوزگار نده او شپگم و تو منون بالکتاب کلی تاسو طولی ما کتاب مانای اغیر سر کتاب منی نا غم و ازا لقوکم قالو آمن نا کل استاو سم خاموش ندهی وای منگم ایمان را وڑه چه مطلب وای منگ دا مسلمانانو دا مذب دیر احترام ساتو سمر احترام ساتو ما شمان والا پلان کی جائے کیا لال کرو بڑھاگان والا پلان کی جائے کہ وہ جل کورونا ملوران کرو خزم والا کونڈے کڑے او خزم والا جیلون تا بوت لے اول تا جی کم عمل کو اگر ٹول کو فکر دے شو منگے ڈیر احترام ساتھ جی وہ پلان کی سے تقریر وہ کو پا پا تقریر کیوالا چا منگ دی اسلام دیر احترام ساتو وشول خبر مانی او منگ مسلمانانو تا دزرد کمی دا اختر مبارکی ورکو دزرد کمی دا اختر مبارکی ورکے دا مسلمانان سا مسلمان اسلام سا دیر احترام ساتو سمر احترام دا مسلمانانو پا ملکونو کی کورون رنگ روغ پاتے نشو دا مسلمانانو کورون ٹول را وران کرو دا مسلمانانو مکمل بی عزتی او تذلیل ملو کدامو یا مکمل احترام ساتو دا خیو سڑی تا ویو از استا احترام ساتم دا غینا خز آخلا لور تی آخلا بچی تی آخلا وجنے از استا دیر احترام ساتم دا چنچنو جنگو پیشو پی راغلو دوان خوڑ لوی وی خلی چی زرالم که اندی سر ماتاول وشو لخوا بلا مانی خجی منگ احترام وی ساتو اواتم وی زاخلو عزو علیکم الانامل من الغیظا او چی جداشی چکونه لگئی چه پلان کیزه که مسلمان سنگ سر خوزهی او جوله او ناهم این تمسس کم حسنتون تسوهم که تاوست پیدا ورسی نو غمجن کئی دی لرا خپکی گی چه ده مسلمان ده ملک ولی مسلمان تازاد شا او که تکلیف ده تا ورسی گی نو یفرهو بیها پدی خوش آلی گی اعلان کئی ده پلان کی مسلمان سمیت سنگ چلو که کل کل وی اگر دا ویتنام شکس منگ دا عربو پا خارو کی خخ کن وشل دا پا پخریه مانی وی چه منگ دا عربو ساد دسی کارونا وکڑا چه دا ویتنام شکس منگا پا خارو دا عربو کی دفن کن دفنم کن وین توسی بکم سیطنی اپرحو بیها و مسلمانان تو ای صبر کوئی و تتقو لا درگم که دم شیا تا دا دا چل نمی ری گئی چل ای جیسی نقصان نشیر سوالی دا لس وجه بیان کرده علل بیان کرده چه دا اغیار و خلق و نظام ساته که دا لس نقصانات دا ترسی بیا پا دی آخیرانی قانون مانه دو واقعات تفریق کئی واقع دا جنگ بدر و واقع دا جنگ احد پا احد کی مسلمانان و سر اغیار خلق روانو لکه دا نبی علیہ السلام سر دریس و منافقان روانو منافقین پا لارک رستانشو نشکستی و خوڑا پا بدر کی مسلمانان دا قوانین مکمل پابندو اگر گا کمو خودی پتھا وکڑا دی توائی قوانین لتاسیس الجماعت یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو ویرگی دلانا کامل ایرہ کول کامل ایرہ اتقان نقل قید ابو الحسن شاہ زمین چیز دینا مراد دی توحید تفسیر سراج وائی دی مراد دی توحید او یاد حق توقاتی قیام بالواجبات دے اجتناب دے دا محارمنا زام بچ گئی او حق توقاتی دے توائی چدا اللہ تابیداری کئی نا فرمانی نہ کئی شکر باسی انکار نہ کئی اللہ یاد عید آگے انکار نہ کئی او دا ملامت ہے دا ملامت گر نہ نہیں رہے گی یہ تو حق توقاتی دا ملامت ہے دا ملامت گر نہ نہیں رہے گی او امیش پا انصاف مانی ولاڑی اے مومنانو یرو کد اللہ نا کامل یرا چھ دا ملامتے ملامتگر نو نئی رے گئی او مم رئی تاسے مگر پا دس حال کی چیوئی مسلمانانا وانتو مسلمون مانی جکم اترازو سرد بقرہ کی منداغی جواب کڑے ہوں او جواب داؤ پا اسلام مانی برقرار اسے گا کم مرد مہراجنو پا اسلام کی برش دویم قانون منگولی ولگوی پر سید اللہ من طول عبداللہ ابن مسعود وی حبل اللہ هو القرآن دا قرآن دے غونیہ کی پیرانی پھر سے ہم ذکر کئی چھ دا حبل اللہ نمراد دے قرآن ابن کثیرم وی روح المانیم ذکر کئی چھ مراد دے نا قرآن دے اگر کہ یو قول دا دے چھ دا حبل اللہ نمراد دے اجماع دا امت منگولی ولگوی پر سید اللہ باندے قرآن منگولی ولگوی پا اجماع دا امت مان ٹولا دا امت اجماع دا صحابو اجماع پا یو مسئلہ کرده پا دیکی اختلاف مکاوی دا صحابو اجماع دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور کے شلکا تراوی با جماعت دی مانی اجماع دا صحابو دا دی اجماع خلاف مکاوی وشل خبر مانی اے مومنانو یرو کہ اللہ نا کامل یرا او ممریتا سے مگر پتہ چھال کہ مسلمانان منگلے ولا گوی پر اسید اللہ میں ٹول ولا تفرقو تسنس کے گے ما جدا کے گے ما راغون شیخ بقران راغون شی دخرو تبیلا نا کہ خر راغون شو یو خر لتی وئی بل چک لگئی بل منڈی وئی نن خر نا سم خلق راغون شید اللہ پہ کتاب ٹول وز کورو یاد کے نعمت دا اللہ بتا سے کل چویتا سے دشمنانا دا اوس و دا خزرج پہ منز کے تقریباً ڈیر مودا دشمنی راغلے وا شپگنیم شلکال دی دشمنی وا کل چویتا سے دشمنان فالف بین قلوبکم نمین اوا چل پہ منزرون استاسو کے پسو گرزدی دا اللہ پہ نعمت دا اللہ پہ دین من اخوان ورونا اور دویم کا پدا حالت کے مڑوے نو جہنم تتلئی اویتا سے علا شفا پگاڑا حپرت ڈوگل منن نار دور اویتا سے پگاڑ دگا ڈوگل دگا کنج دور ستاسو مرگ او جہنم تتل یو شے شفا گاڑ تے لکھی یو شفا دا شفا دشن پذیر سر دوائی توئی یو بیمار تور لی دوا تکے اللہ شفا نصیب کا اللہ دے جوڑ کا دوی اللہ دے شفا نصیب کا شفا مانا نہ جوڑے زرد خدا مڑکا او دی قبر دی ڈوگل غاڑی تے ور سوا فان قذکم منها اخلاص کڑے داگے نا کذالک دا شام بیان اللہ تعالی استغفر یاتن خامخایتا وسملار بے مزے دریم قانون دو د جماعت چکم ارکان دا بدائن خلقی امرین بالمعروف و ناہین عن المنکر وئی وصولے کلا دے قران زدکا نو تو زان کو سالا مو جوڑوا یو سس پستی صاحب چه دا چه دا دین نشه خودلے ننه قرآن دزدکو نو پاسی گا دا قرآن خلقو تا ورسوا شم لنگ او لنگ زپ در که دا سبحان ولتا کم منکم یدی ستاسونا یو اڈالا یدعون الخیر چه بلنکی پترب دا خیر مانے خیر اتباع القرآن و سننا او خیر چه دے مداری کوئی الدعاء الى الخير عام في التكاليف من الافعال والتروك وشلين خير عام دے تکالیف کے افعال وی قول وی او کہ محارم پر خودل وی او دا امرون بالمعروف دا عطف دا خاص دے پاغے مانے معروف سے توئی ما وافق کتاب اللہ و سنت رسوله معروف مستحسنه الشرع شرعت خیستہ گنل و منکر ما خالف الشرع خجی ولتکن یید استاسنا یوڑلا چو بلن کے بطرف دنے کئی باندے امر دکی خلق تا بالمعروف و پنے کئی وینا ہاونا خلق دمنے کئی دنا رواونا چو در شریعت سکم کار برابری ناغد کئی او چو کم مخالف راغی دمنے کئی دا کسان کامیابی من دن کی دی او تسو نسکے گئی ما اختلافات مکوئی دا سیبا نمونے ایخی دی دا نمونہ پا مسلمانانو مگ دی دا جی دینے دے او چو خلکو نم کڑا دے او چو کلو شاہ منصور دے پنج پیر دے شاہ منصور دا شاہ منصورین دی دا پنج پیرین دی لیکن دا دین دے دا مذہب دے چی دا شاہ منصورین دی دا پنج پیرین دی اختلافات مکوئی شاہ منصور دین ندے پنج پیر دین ندے پوشل خبر مانی خجی نیست حجت ہیچ قول پنج پیر قول احمد فعل احمد رابگی را شیخ سے بویلا نیست حجت ہیچ قول پنج پیرا قول احمد فعل احمد رابگی را وید پنج پیر مولانا خبر دلیل ندے دلیل قرآن و حدیث دے دا مولانا روم سے ذکر کریو نیست حجت ہیچ قول ہیچ پیر قول احمد فعل احمد رابگی را دا پیر سے خبر خود دلیل نے چپلان کی پیر سے بویلی دی نیست حجت ہی چ قولی ہی چ پیر دا کم پیر پیر خبر دلیل نہ چ پیر سے بیل دی قول احمد فعل احمد را بگیرا قول دا پیغمبر او عمل دا پیغمبر و دیسا بس خلق و تر یو چو ٹکو یو چو زین نمونے گرزولی دی دا جی پنج پیرین دی دا شا منصورین دی دا چا دین دی وشول خبر مانے چا دا خلق و منس کی اولوی اختلاف پیدا شوے دی پنج پیر دے و شاہ منصور دے پنج پیر دے و شاہ منصور دے نہ پیغمبر پنجپیر کی راغل ہو نہ پیغمبر پشا منصور کی راغل ہو. ہاں یو دو علماء دی دلتے بیانو نہ کڑی دی نو دغا علماء آگئی شاہ منصور تا اس تنخی شاہ منصور تخی یا پنجپیر تخی دغا علماء تا دا قرآن او دا حدیث پرانا کی خبر کئی نو دا کم عالم خبر جا دا قرآن او دا حدیث سا موافق یا غیبان عملو کئی اگر وہ نہیں سی اختلافات مکے ولا تکونو مکے گئی پشاند آخل کو تفرقو دا جدا شئیو تفرقو سوارو شیان ڈلے ڈلے جوڑے کڑے وے جی دا پلان کے ڈالا دا پلان کے ڈالا وقت لگو اختلاف اکڑو پا اعمالو کی تفرق اکڑو دا قرآن نا اختلاف اکڑو پا آراؤ کی ریگان مختلف ہوئے پس داغنا چرال دے دلائل خکارا او دا کسان دے پردے عذاب لوی دا لوی عذاب بکلی پا هاو رزے تبیزو جوان چی سپین شی مخونا سپین بای مخونا دا باز خلقو چی دیتا او جوہ دا اہل سنت والجماعت وائی و تسود دو جو تور بھائی مخنا دا مخنا کے توری مال متنزل کی فرائے بغوی قرطبی اعتصام کے شاطبی وئی ہم اہل البدا والہوا دا مخنا کے توری دا بدتین دی دا خواہشات افسروان دی و تسود دو جو ہن اور تور بھائی مخنا پس آخر کی تور دی مخنا دئی وہ توب ویلیشی تاسو کو برکڑاو پس ایمان ستاسنا و چکی عذاب درا پس او داوی تاسو کو برکاو اوار چاہ خلق دی چی سپین دی مخورا دی بپی رحمت اللہ دا بی پا مہربانی دا اللہ کی دی و پر ایک امیشی دا دی آیاتو ند اللہ چی منگی علولو پتا منی پر اشتیا سنو دی اللہ چی ایرادو کی دی ظلم للعالمین دی پارد مخلوقا مسئلہ توحید خاص دا اللہ پا اختیار کی دا آتو چی اسمانو کی دی و حاصل بزمو کی دی اللہ تا ترجع الامور واپس کی دلش کارونا کنتم خیر امتین دا ولتکن تشریدا کنتم خیر امتین تاسو غورا ٹھول گئے وی ابو حریرہ وی تاسو غورا خلقی وی خلقو کی زنزیرو نواجا وی اسلام تیرا والی تاسو مسلمانانی وی دا مسلمانان دمرا قربانی وی کئی چھے کافروں کی زنزیروں نواچوئی خو اسلام تے داخل کئی. عبداللہ ابن عباس وئی دا آغا خلقو چھے ہجرت دا مکی نکڑو مدینے تا جنگ بدر تا حاضر شئیو حدیبی تا حاضر شئیو حضرت عمر رضی اللہ عنہ من فعل فعلہم چاچ دا آغای گوندہ کی فعلو کد آغای گوندہ کی بئی اور تمام امت دا نبی علیہ السلام تے مراد دے. مجاہد وئی خیریت دی امت چرے پدی صفات ماندہ چرے روح صفات پر کی موجود شی صفات کم دی تاسو رائز تلیشو لنناس لینا فعین ناس تاسو دی پارنے وی چی چیرتا با ڈوڑی چیرتا با خیر آتی چیرتا با شربتون آس کلی چمنگی اس کو دا دی دا پارنے وی دا خلکو دا پیدے پار رائز تلیشو وی چی خلق دا جہنم نا چن خلاشی خلق دا وور نا چنگ خلاشی خلق کی توحید سنگ راشی خلق کی سنت پیغمبر سنگ راشی کنتم خیر امتین یہ وہ تا سے غور ٹول گئے غور د امت غور ٹول غور د ٹول گو نے وہی کم ٹول گئے اوخر جچ رہا اس طرح سے پار د خلق امر بکوی پنے کئی مانے خلق من کوی دنا روا ہونا ایمان برا وڑے پلا مانے ترغیب ایمان تھا. ولو امن اهل الكتاب چری ایمان راوڑ اہل کتابو گر کتاب دے او ایمان پکے نشتا منگو آو کتاب والا دے یہود کتاب والا دی نسوارا کتاب والا دی خو ایمان پکے نشتا چری ایمان راوڑ اہل کتابو لکان خیر اللہم خام خادا وی غر دے پارا بازی دے ندے مومنانا بازی پا اہل کتابو کی ایمان راوڑ دے لکہ عبداللہ ابن سلام دلے او اکثر دنے بدکار اکثر دنے بدکار دی بی دین خلق دی دایا ولنے قباحت دویم لیا در روکوم چر زرر نرسی تاسی لازن مگر ردی بدی ردی بدی پوشو لے دا چکسان و ببارکی کعب و عادیو نعمان ابو رافع ابو یاسر کنانو ابن سوریا دی قص کڑے او چی دی کم مومنان دی پا اہلی کتاب رکل عبداللہ ابن سلام داغی مرگری چې دی اوجنی او ضرر او تورسی دا مسلمانان به تنگول الله ویل یزرکم چر ضرر نرسی تاسو ته لازم مگر رد بده پوشله پوشی شابه سره دی بده وای لیکن ضرر ته نشی رسوله و ایو قاتلوکم دا دریم قباحت ده دویم دا لی یزرکم لازم او دریم او که جنگ کئی تاوستان یولو که ملدبار آڑی تاوست شاگانی دا معجزه دا پیغمبر وا چه یهودو که چاوست جنگ کرده ده نو آغا سڑی شاڑا ولی دا او آغا شکست خوڑلی ده او چلورم بیو دیس امدادو نکلیشی او پینزم زوربت علیه مزی اللہ و علیه شوی ده پدریمان خواری اللہ زلیل کردی دی دا دیو جن شیخ عبدالقادر جلانی او صوفین سوری و امام مالک دی وای ذل البدایا لا اکتافهم ذلت بر بدعتانو په چټونو د پاسي ولو تقتقت بهم البرازینا اگر که دی د خپو د لاندې د بیرزون اغه تیز اسونه رواني او تغلغلت بهم البغولات یا حرکت کوي د دی د لاندې قچره په قچره سور ده پاس باندې سور ده بزریلی دا ولی بزری لئی دا اللہ دا دین خلاف اکر زلیل ذکر شاون والی شو دے پر ایمانی زلیل این ما سوقی پو کم دے جمندلیش اللہ مگر دی زلیلت نخلاص دے بی حبل من اللہ من تمسک بی حبل من اللہ چاچے منگول ولگول پرسید اللہ مانے قرآن و حبل من الناس و پرسید خلقو رسید خلقو جزی قبول اکڑا یا رسی الناس کے علی پلام حدیر مرات مسلمانان اور رسی دا مسلمانان قرآن دے یا رسی دا خلقو دا دی مسلمانان سے چلوز کڑے دے فا قرآن منگول لگو لے دارن مسلمانان سے چلوز او پیمان کڑے دے والے شو دے پتیمان جلت کم دے کی چو مندلے شو مگر ہاگا چوک چو منگولی لگو لے پر رسی دا اللہ مانی او پر رسی دا خلقو مانی او شپگم و باو دی اختری بغضب من اللہ پا غضب دا اللہ باندی وم و ضربت علیہم المسکنا و علیہ شوید پا دی منی پقر فقر با اللہ پا پقر راولی امیش دا پا فقیر غریب وی اتم ذالک دازکا بشک دی جو کانو دی کپر اکو پیاتن دا اللہ منی نهم او وجل پیغمبران بغیر حق بی جرما دا پیغمبران ولی وجل ذالک دازکا بماسو دای لسم چدینا پر مانی کلو تجاوز کو ان کی تفریقہ ذکر کئی پا مابین دا اہل کتابوں کی لیسو سوا طول اہل کتاب یو شانا ندی طول اہل کتاب ورا کافر ندی چی دا مولین و بدی قرآن بیان کلا توی طول مولین دسی دی نا طول مولین دسی ندی پا مولینو کی نیکان خلق دی نیکان خلق او پمولینو کی دا دی قباحتن والام دیر دی لیسو سواء ندی طول اہل کتاب یوشان برابر وسو گو رئی پا دی اہل کتابو کس خلق دی لس سپتنیو گو رئی من اہل کتاب باز دا اہل کتابن امتنی وڑلا دا امت دی مستقل دایو او قائمتن ودریدن کی دا اللہ پا حکم دای دعا یتلون آیات اللہ لولی آیاتن دا اللہ آنا اللہ لے پس حصو دا شپی کے آنا پوشل جمد آنی لکا معی یاد انوین لکا قنوین یاد انین کا نحین آنا جمد آنی یاد انین چلولی آیاتن دا اللہ پس حصو دا شپی کے او چلورم وهم یسجودن دے سجدہ کے اللہ تا او پینزم ایمان لری پا اللہ شپگم پورز رستانی وم امر کئی پنی کئی اتم خلق منی کئی ناروا اونا ناہم ویو سارعون فی الخیرات تلوار کئی پنی کوکی لسم و اولائی که من الصالحین او دا کسان دی نیکانونا نیکان ندی من پائیزین کامیوی مندن کی دی طول اہل کتاب طول ملین یوشان ندی و دی ملینو کی باز نیکان خلق دی نو دسنا چی سر میں بٹولو نہ فرق کوا دا حق و دا باطل پوپی جنا حق برس عالم و باطل برس عالم دا اوپی جنا دسنا چی بٹولو مانے گزرا کاگی باز نیکان خلق دی وما یفعلو من خیرین دا سلورم قانون دے اللہ پہ دن مانے مالو لگا ہوئی مالو لگا ہوئی مسلمان منظم کی گی پر منظم مانے مالو لگا ہوئی پوشل خبر مانے وما يفعل من خير اغت داخل کیدنے کو نفل یکبرو چرب محروم نشی اللہ پوئے پرزگاران باندے تخویف وشکا آخر چکو پر اکڑے چرب بچن کیدنے معلوم دے ناولات دے اللہ عذاب نہیں سا او دا کسان دوزخین دے دے اوپ دے دوزخ کیا میشئی مسلو ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا اللہ دا آغ سڑی حالت بیانئی مالی لگولے دا اللہ دا رضا دا پارا ندے بلکہ مالی دا نوری سیزن دا پارا لگولے دے مالی لگئی پخرن پخرن مال لگئی مال لگئی دے پارا چی خلق زما سنا و صفتو کی خلق زما سنا و صفتو کی مال دا دے دا پارا چی دا خلق و منز کے زیاد شما ریاکاری دا پارا مثال داغ سے دے لگئی پی حاضر حیات دنیا پی دے جن نجدے کہ کمسل ریہن مثال دا بات دے کہ پا دے بات کی سر رن تیزوالے وی دے یخنائی یا دے گرمائی اصواب دا ہر سا قومن چر سیدلو کی پسل دے قوم تا جی ظلم اکڑے پا خپل زانن پا اہلکتو ہو حالات کی دا بات ہو دے پسل لرا وما ظلمہم اللہ اللہ ظلم ندے کڑے پا دے مانے لیکن ہو پا خپل زانن ظلم کون کی پنزم قانون ذکر کئی دا اغیار و نظام بچ کئی مشورہ کی خصوصاً بدان خلق مداخل ہوئی مشورہ چکوئی مشورہ ٹول دا نیکان و خلق کی اور نیکان خلق جو مشورہ کی نائے کے ڈیر خیری یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو او دیتا دغنوی تنظیم چو گورا زما پا مشورہ کی وا گورزما تنظیم نہ خلاف سڑے نہیں اگر کدی تنظیم نہ خلاف نیکان خلی کس تا خواہ بن رہا جی نہ چنیک سڑے دے خواہ ترا تو دارا فری را چپوئے یہ سڑے مسلمان دے عقیدہ توحید و سنت دا کر بل تنظیم کی دی کنا خدا خلق زان سرا نجدے کا یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو من سے تاسے بیتوانتن رازدار من دونکم سواستا سے نا سوا دا مومنان نسو دی کافران منافقان لا یعلونکم خبالا کوتاہی نکے پتاس کنے پساد لا یعلو کوتاہی خبال پساد کوتاہی نکے پتاس کنے پساد ودو خوخی ما عنیتم حاغتو جتاسو پتاکلیب کی واقع شئی یا ما مصدریہ دے ودو عنتو کم خوخی ستاس تکلیف قد باطل بغضاوی قنن خکارا شو دے بغض دخلو دینا او حاغا تا جو پتائی سنے دے اکبرا خودیر لوی دے سنے چے کم مرض پتائی او کم کپر دے خودیر لوی دے قد بیاننا دے قنن منگ واضح بیان کلی تاس تایاتونا ان کو انتم تاقلوں کو جرے تاس سوچ گوئی ہاں تم اولائی خبردار تاس ہم داخل کیوئی توحبونہم راغی سمینہ کوئی محبت و داغی سمینا ولا احبونکم کافران ستاو سمینا نکی و تاس ایمان لرائی پا کتاب ٹول مانے اوم و ازا لقوکم کلجم خاموش ستاو سنوائی منگ ایمان راوڑے دے منافقان و ازا خلو کلی جدائش عزو علیکم الاناملا چکونا لگئی پا تاسو مانے الاناملا پا گتو مانے من الغیز وید وجد غسینا ذکر دا انامل مرات سابع چکونا لگئی بتاسو باندے الاناملا پا بندن دا گوتو مانا پا گوتو مانے من الغیز دا وجد غسینا سورت ابراہیم آیات نمبر نہم روارا وئی سورت ابراہیم نہم نمبر آیات خجیال توائی سنگوائی الم یاتکم انیر اغلی تاست خبر را خلقو چه مخیستا سنو قوم دا نوح علیہ السلام و عاد و سمود او آغا خلق چه روستا دینو لا یعلمهم الا اللہ چه نپی جنی دی لر سیوار اللہ نا اللہ پی جنی بلسو کی نپی جنی پر آغلی واغی تا پیغمبران داغی بلبینا پا دلائل اخکارا و مانی کارب دلائل مانے پیغمبران راغلو فردو ایدیہم فی افواہہم پس واپس کردئی لاسون داغی داغی پخلو کی واپس کردئی لاسون داغی داغی پخلو کی وشل خبر مانی لاسون واپس کے دالا سے لونی اوپر خلکی لور کے چپشا دا کنا دا چپکے دلونا دویم مانا پرد ایدیہم واپس کلو دے کافرانو خپل لاسونا پخلو دے پیغمبرانو کی دے پیغمبر پخلو کی بے لاس ورکاو دا دو جد بیزتینا وشو لکھا برمانی درم پردو ایدیہم فی افواہہم واپس بکل دے خپل لاسونا پخپل اخلو کی جو پیغمبران و خبر کرے بور خاندلے خاندلے حتیٰ کہ دیر خاندان و اخلی تلا سنیو چلورم فردو ایدیہم فی اپوائیہم واپس کردے خپل لاسونا بخپل اخلو کی بخپل لاسونا مانے بے چکونا لگول چولی را مسلمانان سوا کی گی و ازا خلو او کلج جدائشی چکونا لگے بتاسو مانے الانامل پا گوتو مانے میں لگے جدو جدو غصے نا و تروے پیغمبر موتو ملشے بغیر جگو بغصے استاسے مانے بشک اللہ پویدن کے لئے پلاز سنو مانے ان تم سسکم حسنتن بل لگے ذکر کے علت تو ورسی کی تاوستا پیدا تو ورسی دا مسلمانان تکم پیدا ورسی دا مسلمانان ملک دپار دے اسلام آزاد شو تسوہم دا پیدا غمجن کئی دے لرا خپا کئی دے لرا او کہ ورسی کی تاوستا تکلیفو تا ورسی مسلمانان شیدان شو ملشو یفرحو بہا پر یہ خوش آلی گی چھ دون خلق ملش و ان تصبرو جرتاو صبرو کو و تتقو یر مکڑا ضرر نرزیتاو سا چل دی چھ بشک اللہ پاغچو چھ دا خلق معامل کے محیط و گیرا چون کے دے محیط گیرا چون کے دے دو واقعات تفریقی و مخینو قوانینو مانی واقع جنگی احدو واقع جنگ بدر دا دو واقعات تفریح کی او در رب العزت مقصد نفس طول دا واقع نہ دے چہ واقع طویلن بیان کی در رب العزت مقصد دا واقع مقصد بیان دا واقع ولی ذکر کی دا دے دا پارے ذکر کی چہ دا دے قوانین چا پابندی کرن کامیاب شو دے کہ جنگ بدر کی او کہ دے قوانین پابندی اندہ کرن شکست خوڑے کہ جنگ احد کی خجی تفسیر قرطبی وی اصح قول دادے کہ دا آیاتنا نازل دا احد پا بارا کی از هم طائفتان دا پا جنگی احد کیوں پا جنگی احد کی دا مشرکین تعداد درے ذرہ دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذر کسان دی او پا ذرو کی درے سوا کسان منافقان دی دلائر نواپس شو خجی او پا غزوی احد کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی شوی ہو دا مخ دا نبی علیہ السلام زخمی شوی ہو او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاندنے غاخ دا غاخ چی ہو خی طرف غاخ دا شہید شوی ہو دا غرزی دلے ہو او شو لکھا برمانی او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخ چی زخمی کرے ہو دا عمر ابن قمیعہ زخمی کڑے ہو وہ شد خبر مانی او غاخ چولا غرزولے ہو پا گٹھا باندی او شونڈے ہو زخمی کڑے ہو نو دا عطبہ ابن ابی وقاس ہو او پا جنگی احد کی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید شوے ہو او دا دے قاتل وحشی ہو دا غلامو دا جوبیر ابن مطعم جوبیر و تویلو ان قتلت محمدن تو محمد علیہ السلام دے مڑکا نو منگ باتا دا آسونو دا شاسواری مشری طولتا در کو او کالی رضی اللہ عنہ دے مڑکا نو تال منگ سل اوخی پہ انعام کے در کو حضرت حمزہ دے مڑ کر تب آزاد وحشی ویلا محمد علیہ السلام نشم وجل پدے مان حافظ من اللہ دے علی رضی اللہ عنہ مقابل کے چوک جرسے دا غی وجلے دے او حمزم یو شوجا سڑے دے او قریب دے زی ملکم دے او گٹے نروستا جنگی اوہود کی پناہ کی ناستا پر زی باندے حضرت حمزرہ تیرے دا اول تے شہید کو اگر کہ وحشی روستا اسلام بیرا وڑا دے او شل خبر مانے او جنگ بدر چ جنگ اوہد چ دے جنگ اوہد دا پو دریم کال دے ہجرت مانے شوے دے او دا دا شوال دا وڑو کی اختر میں شوا چور لسم دا او یا دو لسم دا شوالو او دا دویم غزا دا پو اسلام کی او پدے کے چلور کسان دا انسوارو نمڑو او شپکش پیتم نا چلور کسان دا مہاجرین نمڑو او شپکش پیت کسان دا انسوارو نمڑو اوے کسان پدے کے شہیدان شیو غدو تا کہ سبا دیکھو من اہل کا مفارقا من اہل کا کہ تو جدا کی دن کے خپل اہل نا من اہل کا من دار کا پوشل خبر مانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدارک وئی کہ دا جمعی منزی کلا مدینہ کی وکا او دا دین روز تا نبی علیہ السلام لار او چا دا خالی و رضوا او پا میدان اوہد کی ال تا مورچے جوڑا ولی او کلا چا دے سبا کا جدا کی دن کے دا خپلا حلنا توبو المومنین تیارا ولد پار دا مومنان و مقاعد للقتالا اگر مورچے دا پار دا جنگ سنگرون دا جنگ اللہ وریدن کے پویدن کے ذات دے اذا ہمت طائفتان کلا جی قص کڑا دوڑا لو بنی حارثہ و بنی سلمہ منکم ستاثر انتبشلا جزان کمزوری کی چی دے جا جہاد تلال نشی و اللہ ولیوہما دوست دے دوانو کلک اکڑا جہاد تووا تا او پا اللہ دے زام وسپاری مومنانا مومنان دے پا اللہ من زام وسپاری توکل پا لغت کی اظہار دے عجز توی او اعتماد پا غیر باندی او توکل تفویض او اعتماد پا اللہ باندی او توکل دے پا اللہ بودی دے دری چیزن چاکی دو ساتی چا اللہ عالم دے اللہ رازق دے او اللہ نصرت کون کے دے او دا توکل لفظ قرآن کریم کی شل کر تراغل ہے او پا اللہ دے توکلو کی مومنانا دویم واقع ذکر کئی دا جنگ بدر دا جنگ بدر واقع دا پا دویم کال دا ہجرت وا او بدر دا مدینے نا سل میل لریو او دا مکی نا دو سو میل لریو او بدر دے کوئی نم دے او دا غزا پا واللسم دا رمضان دا جمعه پا رزوان محمد ابن سعد ذکر کلی طبقات کے چه طول غزاگان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وی شوی او غلخ کری چه لگلی نو دا ات پنزو شوی وشلی مجموعه غزاگان دا نبی علیہ السلام پا دور کی دریا تے خجی او ہر غزاگان چی بیانی پاگی کی پیغمبر جنگ کڑے دے جنگ بدر احد مریسی خندق خیبر بنی قریظہ و پتہ مکی او حنین و طائف پدی کی بیانی پیغمبر جنگ کڑے دے ولقد نصرکم اللہ یقینا امداد کرو اللہ استاسی و بدر کی و انتم اذل و تاسو کمزوری وئی لکسان وئی تسلوم نہ یرو کہ اللہ نا خامخا جی تاسو تابیداری و کی شکر ادا کئی اس تقول للمؤمنین فلیتا وینا کولا پار دا مؤمنانو سو وینا کولا ایا کافی ندے ستاسو دا پارا چی امدادو کی ستاسی ستاسی رب پدری زرس را من الملائک دا ملائک دا منزلین چرا کجید لے بشی دری زر ملائک بلا ولی گی بلا بے شک چرتا صبر کو وطت تکو یرم وکڑا او راشی تاوست کافیران من فورهم پا جوش دا دای سرا فور فور ل فور ویلے کی غلیان تا جوش تا وشلے ویاتو کم راشتا سا کافران من فورهم پا جوش دا دای باندی نو حازا دا اتیان دا دای راتل دا دای چه دای کل راشی نو امداد باوگی ستاسی رب پا پیزو زر ملائکو مانی مصوی من نشانداری نشانداری بای پاگی مانی با اعلام دا جهادی دا جهاد و نخب پرتیوی وصله جهاد با اسروی سورت انفال راواروی آیات نمبر نهم نهم دا انفال کی ذکر کئی وشوره نهم دا انفال کی چرا کزی شو ملائک چوی نو دا زر وی زر ملائک راغلی وی اذا تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم دستاسو امداد کم بألف من الملائکتی فالزر و ملائک اسر مردفین یو بل پسی برا روانی انفال کے وی زر ملائک دلتا وی دری زرا و پینز زرا جواب زر ملائک راغلی وی او دا دری زر و دا پینز زر فقط وعدوا خو ضرورت رانگه شکست کا پیران او که نو بس اغا نور اغا وعدا پاتی شولا دا ملائک اللہ ولی را لگل وما جعله اللہ ندگر زولی اللہ دا را لگل دا پریشتو انزال الملائک وما جعله ندگر زولی اللہ دا انزال الملائک لرا دا راتنو دا پریشتو لرا اللہ بشرا لکم مگر زیر استاسو دا پارا دا ملائک و راتل دا زیر دا ولی تطمئن قلوبکم بی او چکلش زلن استاسو پا دے سرا باقی امداد کول غلبا ومن نصرون دا غلبا و امداد الا من عند اللہ مگر طرف دا اللہ ندے غلبا و فتحا دا پا دا پرشتو دا وجہ ندہ چی پرشتی کنرالن غلبا و خام خارازی ننا فرشتے مخلوق دے او مخلوق بغیر دا خالق نہ سنشی کولے ومن نصرون دا غلبا الا من عند اللہ مگر طرف دا اللہ چ زور ورد حکمت ناک دے اللہ استا اسے امداد کو نصرت سو کہ لقد نصرکم اللہ ببدرین دا نصرت اللہ ولی وکا علل اربعہ دا نصرت دا پارا یقتو آچ پری کی کٹ کی ہلاک کی طرف من اللذین کبرو یوڑل دا خلقن چکو پر اکڑے دے لکا فیران یوڑل ہلاک کی لکا اوے کسانی ہلاک کڑا او یک بیتہم یا بے زلیل کی زلیل اوے کسانی دے جیل تبوت لاؤ پیان خلیبو پس دے بہو گردی خائبین نامرادا خائبین زلیل خائبین نقصانین او نامرادا خائبین خاسرین توانین خائبین نامرادا چه مقصد تا بغن رسیگی دلتا دفع دیو سوال دارا جی جنگ بدر کی چه مسلمانانو برے وکو داد دیو جنا چه پیغامبر پر مجلس کی حاضر ہو اور پیغامبر چه کلا مجلس کی حاضر انو پت حضر کیگی جواب دا پیغامبر خوب جنگ احد کیم حاضر ہو بجنگی احد کی ولی برای نکو لیس لکا من الامر شے جواب کئی نشت استاد پارا من الامر دا پتح نشے ونی او چیزا فتح او کامیبی ستا پا لاس کے نشتا بلکہ دا پتح او کامیبی دا اللہ پا اختیار کی دا اللہ پا اختیار کی دا امام رازی وی اصل دا دے چہ دا آیات دا احد دا غزا پا بارکی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین تا خیرے کولے اور نبی علیہ السلام ارادہ کولے راغی دا ہلاکت اللہ و تو لیس لک من الامر شے من ہلاکت المشرکین او حکمت پا دا ہلاکت کی چا اللہ ٹول ہلاک نکلو ولے کی دے چی باز ایمان راوڑی جب راتنون کے زمانہ کے دیرو مشرکانو ایمان راوڑ پوشل خبر امانی او قنوت نازلو مقصد نفس ہلاکت دا کافرو نہیں قنوت نازلو کے دو فیدی یو فیدا چا کافران اللہ ہلاکی دویم فیدا چا خیر اللہ راولی او دا آیات نسخ دا قنوت نازلو ندا چ قنوت نازلہ کرے منسوخ شوی دی نہ نہ د دیو جنا تفسیر قرطبی وئی زام بعض الکوفیین زام کرے بعض کوفیین چ دایات ناسخ قنوت نازلہ ودے کو تفسیر قرطبی ردن علیہم رد کڑے دے او ویل چ دایات داغے پر نسخ نہ دا بلکہ پا آیات کے نہ پہ د شرک پہ تصرف دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہ نبی علیہ السلام متصرف نہ دے لے سلکا نشستا پار من الامر دا فتح دا غلبی نیوشے او یتوب علیہم یا با اللہ مہربانیو کی بدائی باندے دیر خلق بانے مہربانیو کلے ایمان راوڑ او یعذبہم یا با العزلہ عذاب ورکی عذاب بولوور کلکا ابو جہل وہ شل خبر مانے عبد الرحمن ابن عوف وی جنگ احد کی پا میدان کی چو ادری دو زما خطر پا گستر تو وارو وار لکانو یو ارمان دو الکانو بزیبان دی یو قوی سڑے نو دا بڑیر خوے دا کافرانو زور راشی دا الکان دی کمزوری دا برانو تختی و دی الکانو تپوسو کا چی بابا یا کاکا جی اگا ابو جہل چوک دیتی پی جانے وی ماتا سپا ابو جہل سکا ہوئی وی من خبر شیو چی دی پیغامبر تا کنزل کری دی منگا اولی دا منگ بہت جدا کی گنا تردے پور چا منگا مڑوشو یادا منگا اوجنو وی ماوتو چا ابو جہلی نا آگا دے وی چا ماوتو اشارہ اکرا اور خوششو اپی رابان دیکھ را وشو لکھا برمانی دا زلزلے غائی راو غرزو اب بیر تا دی ما شبان را منڈکر نبی علیہ السلام توائی یو توائی قتل تو ابا جہلی ابو جہل وی ملکا بلن وی وہ تاسو توری پاکی کڑی دی نبی علیہ السلام تو ویلا ویل نا کہ توری او کتر پا دوانو پوری نا وہ دوانو وجلے دی یو سات تیر شا وہ شو لے خبر مانی یو سات چا تیر شا مجھے پام میں او کا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلا کی دیش دا لکانی تیروی تی وجلے نی ویلا عبداللہ ابن مسعود تیویلا ورشا او ابو جہلو گورا چا مر لے کنا جنگ بدر واقع دا نبی صلی اللہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ چ ورغه دا ابو جہل اخیرنے سلگئی وی د سینے د پاس روخ ہوتا و تویل سن چل لے بس اگی ولے سڑے بل سو گنو دے وجل خدا یو دلم دی دلے ټول راز ما پسینہ من پاس خیجے لخر تختے دلے او ایت اتر بیتر شو بگر دشا دگا زور بده مسلمانان راغلم نو دیو جنا بس آگا ابو جہل و تویر نور چکم ندی دلی خود یو زمدی دلی ما چہرہ تن رازی نزما سینے تراخی جائی وی بے یو ارمان ہوگی چہ ہائی ہائی دی وڑو علکان نوی وجل اندر بخوی دا ابو جہل سر غز کا عبداللہ ابن مسعود او نبی علیہ السلام لے راوڑو دا ابو جہل لے تو گورا دا مردار خلینی ولی دا لیس لکا من الامر شے لیس لکا من الامر شے نشتستا پارا دا پتہ دا غلبی نیو شے او یا مہربانی ہوگی اللہ پدے مانے ابو العذاب اور کی قرندے ظلم کو ان کی دی جہاد دے کبھی مسئلے دے پارا دے جہاد دے مسئلے پا وللہ ما فی السماوات ما فی الارض خاص اللہ پہ اختیار کی راز آسمان کی راز بزموں کی یغفر لمن یشاء بخن کے چال چو گاڑی عذاب اور کے چال چو گاڑی اللہ بخن کے مہربان دے حصہ ختم ہر قسم اسلامی کی سٹو دے پارا زمنگ دے دکان پتا یاد ساتئی اشاعت توحید سنت 63 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6